Hoofdstuk 9 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 9 van boek 6. Er bestaan geen verhoudingen waaraan de mens zich niet kan gewennen, vooral wanneer hij ziet dat allen in zijn omgeving eronder leven. 3 maanden vroeger zou Lewin niet geloofd hebben dat hij rustig had kunnen inslapen in de toestand waarin hij zich nu bevond. Hij leidde een onzinnig, doelloos leven, buitendien boven zijn middelen. Hij had zich aan de drank overgegeven, want anders kon hij datgene, wat gisteren in de club voorgevallen was, niet noemen. Hij had zich in een eigenaardige, vriendschappelijke betrekking tot een man gesteld, op wie vroeger zijn vrouw verliefd was geweest. Hij had een avontuurlijk bezoek bij een vrouw gebracht, die men toch niet anders als een verlorene kon noemen. En ondanks zijn dwepen met haar, ondanks de smart van zijn vrouw, ondanks al deze omstandigheden, kon hij slapen, rustig slapen. Tegen de morgen deden hem een zachte aanraking aan de schouder en een fluisterende stem ontwaken. Kitty weifelde, omdat zij het jammer vond hem te wekken, en toch wilde zij gaarne met hem spreken. Kostja, schrik niet, het is niets, maar het schijnt. Wij moeten naar Lisaveta Petrovna zenden. Er brandde een licht. Zij zat op het bed en hield een haakwerk in de hand, waarmede zij zich in de laatste tijd had bezig gehouden. Ik bid u, schrik niet. Ik ben volstrekt niet bang, zeide zij, toen zij zijn verschrikt gelaat zag, en zij drukte zijn hand aan haar borst en aan haar lippen. Nauwelijks wetende wat hij deed, sprong hij snel het bed uit en schoot zijn chambercloak aan, zonder de ogen van haar af te wenden. Hij wilde gaan, maar kon zich niet van haar losrukken. Zij had er reeds dikwijls met hem over gesproken, maar zo bezorgd had hij haar nog niet gezien. Hoe afschuwelijk, hoe laag scheen hij zichzelf toe, nu hij aan de smart dacht, die hij haar gisteren veroorzaakt had, en hoe nietig en onbeduidend scheen hem nu, dat alles in vergelijking van haar en de toestand, waarin zij zich nu bevond. Haar verhit gelaat, omgeven door lokken, die uit de muts tevoorschijn kwamen, straalde van blijmoedige vastberadenheid. Hoe weinig onnatuurlijkheid ook steeds in Kitty's karakter gelegen had, nu elke sluier wegviel, was hij erdoor getroffen, hoe klaar de kern van haar wezen uit haar ogen sprak. Zij zag hem glimlachend aan, maar plotseling trok zij de wenkbrauwen omhoog, hief het hoofd op, en hem snel naderend, greep zij zijn hand en drukte zich vast tegen hem aan, terwijl zij hem met gloeiende adem overstroomde. Zij leed en scheen hem haar lijden te klagen, en in het eerste ogenblik scheen het hem uit gewoonte toe dat hij er schuld aan had. Maar haar ogen, vol tederheid, zeiden hem niet alleen dat zij hem niet aanklaagde, maar ook dat zij hem lief had wegens dit lijden. Als ik geen schuld heb, wie dan? Dacht hij, onwillekeurig naar een schuldige zoekend, om hem te bestraffen. Maar er was geen schuldige. Zij leed, klaagde over deze smart, maar verhief zich erboven, verheugde zich erover en was er trots op. Hij zag dat er in haar ziel iets verhevens omging. Maar wat? Hij kon het niet begrijpen. Hij kon zich niet tot haar hoogte verheffen. Ik heb naar mama gezonden. En ga jij naar Lisaveta Petrovna? Kostja, het is niets. Het is alweer voorbij. Maar ga nu dan ook. En Lewin zag met verwondering dat zij reeds weer haar haakwerk in de hand nam en eraan werkte. Hij kleedde zich in zijn kamer aan, maar voor de paarden waren aangespannen, liep hij nog eenmaal naar de slaapkamer. Ik rijd naar de dokter. Naar Lisaveta Petrovna is reeds gezonden. Is er anders nog iets nodig? Zij zag hem aan, maar verstond klaarblijkelijk niet wat hij zeide. Ja, ja, ga nu, ga, zeide zij, met de hand wenkende. Hij was reeds weder in het salon, toen hij plotseling een klagend zuchten uit de slaapkamer hoorde, dat echter terstond weder ophield. Hij bleef staan en wist niet wat hij ervan denken moest. Ja, ja, zij was het, zeide hij, greep naar zijn hoofd en liep naar beneden. God erbarme zich onzer. Hij vergeve en helpen, sprak hij. Onwillekeurig waren hem deze woorden over de lippen gekomen. In dit ogenblik werd hij zich ervan bewust, dat nog zijn twijfel, nog de onmogelijkheid om met het verstand tot het geloof te geraken, hem in het minst konden beletten zich in het gebed tot God te wenden. Zijn hart schudde alle twijfel plotseling als as van zich af. Tot wie anders zou hij zich dan nu wenden dan tot hem, in wiens handen hij zichzelf, zijn hart en zijn liefde voelde rusten. Hij trad naar buiten, nam plaats in de slede en reed naar de dokter. Einde van hoofdstuk 9 van boek 6.